I tell you, kitne lallu what to do. लड़की आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू आज की लड़की आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू ना मैं पूछूं हाउ आर यू ना मैं बोलूं हाउ डू यू डू अभी यही मैं कहता darling. Darling, I love you.